ipak lagano. Zatvaram vrata i pešice silazim za petog sprata. Pokušavam da shvatim šta se zbiva, da li sam kriv ili si ti kriva. I dok mi pričaš priče iz života, meni se jedino po glavi mota. Šta da uradim, da te vratim, jer život bez tebe ne mogu da shvatim. Bez tebe sve je tako malo važno, osjećanje svako nije više snažno. Svet bez tebe, prazan i ružan, a ja bez tebe, tmuran i tužan, ne mogu ništa, u bedak padam. U povratku tvome, samo se nadam, ne želim bez tebe ni u mislima biti. Ma znam da me voliš, ne možeš to kriti. Svet bez tebe, deluje mi prazno. Svet